Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 października, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sefera i Krzysztof Zyblewski. Szefowie dyplomacji państw Unii na naradzie w Luksemburgu. Głównym tematem sytuacja na Bliskim Wschodzie. Prawo i Sprawiedliwość ogłosi dziś, kto pójdzie do prezydenta na konsultacje w sprawie tworzenia nowego rządu. Po raz 13 zostaną wręczone nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. Za godzinę w Luksemburgu narada ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Mają rozmawiać o sytuacji na Bliskim Wschodzie, a także o wojnie na Ukrainie. Beata Płomecka. Po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy głównym tematem spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych nie będzie wojna rozpętana przez Rosję na Ukrainie, ale wojna na Bliskim Wschodzie. Ochrona Europejczyków przebywających w regionie, współpraca konsularna, sytuacja humanitarna w strefie Gazy i zagrożenie rozlaniem się konfliktu. To kwestie do przedyskutowania przez szefów dyplomacji 27. A jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, to ministrowie mają rozmawiać m.in. o przygotowywanym 12. pakiecie sankcji wobec Rosji. Niektórzy chcą nawiązać do niedawnego spotkania Viktora Orbana z Władimirem Putinem, które wywołało oburzenie w wielu europejskich stolicach. Jedność Unii jest kluczowa, a to spotkanie na pewno nie jest zgodne z naszą polityką, podkreślił jeden z unijnych dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Ukrainy powiedział, że nadzieje Rosji w sprawie pokonania jego kraju są płonne. Ukraina nigdy się nie złamie, podkreślił Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Prezydent Ukrainy mobilizował swoich rodaków do dalszego stawiania oporu rosyjskim najeźdźcom. Każdego dnia potrzebujemy sukcesów dla Ukrainy, odpierania rosyjskich ataków, eliminowania okupantów i posuwania się do przodu. Nieważne, czy o kilometr, czy o 500 metrów, ale posuwania się do przodu każdego dnia, by poprawiać nasze pozycje i wywierać presję na okupantach. To wzmacnia nasze państwo i zachęca cały świat do pomagania nam. To też pokazuje, że rosyjski terror nie działa. Ukraiński sztab generalny poinformował, że wczoraj doszło do 82 starć z rosyjskim wojskiem. Najcięższe walki toczyły się w pobliżu Awdijiwki, Mariinki i Kupiańska. Radosław Fogiel z PiSu poinformował, że dziś najprawdopodobniej zostaną ogłoszeni przedstawiciele Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, którzy spotkają się z prezydentem podczas konsultacji w sprawie powołania nowego rządu. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia zaznaczył, że prezydent Andrzej Duda podczas spotkań z komitetami chce rozmawiać o kluczowych dla Polski kwestiach. Chodzi nie tylko o czysto sejmową arytmetykę, ale chodzi też o kwestie zasadnicze, również z punktu widzenia kompetencji głowy państwa, czyli kwestie chociażby obronności, bezpieczeństwa, ale również pewnych inwestycji, to pan prezydent podkreślał, bo tutaj rzeczywiście mogą być powody do obaw. Chodzi o to, żeby ewentualny nowy rząd, niezależnie od tego, w jakiej konstelacji powstanie, nie niszczył tych dokonań, które rzeczywiście przez 8 lat, ostatnich lat miały miejsce. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych. Na jutro zaproszenia dostali PiS i KO, w środę Trzecia Droga Lewica i Konfederacja. Trwa policyjny pościg za zabójcą 6-letniego chłopca w Gdyni. Od soboty jego ojciec, Grzegorz Borys, jest formalnie podejrzany o zbrodnię. Prokuratura wydała za nim list gończy. W obławie bierze udział ponad 1000 osób, mówi komisarz Karina Kamińska z Policji w Gdańsku. Nie przestajemy w poszukiwaniach. Pracują również śledczy oraz operacyjni, kryminalni, którzy weryfikują przekazywane przez osoby informacje na temat tego mężczyzny. Ten odzew po publikacji wizerunku jest bardzo duży. Każda informacja jest bardzo dokładnie weryfikowana przez policjantów. Tutaj chciałam podkreślić, że nawet z pozoru błaha informacja dla policjantów może okazać się tą przełomową. Informacje można przekazywać anonimowo pod numer alarmowy 112. Wieczorem w Filharmonii Narodowej w Warszawie poznam laureatów 13. edycji Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. Statuetki zostaną wręczone w czterech kategoriach. Nagroda honorowa, odkrycie roku, osobowość roku oraz wydarzenie roku, mówi Alina Święc, kierownik działu projektów muzycznych w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca i koordynator nagrody. Rada Programowa Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, która zajmuje się dziedziną muzyki, wybiera spośród zgłoszonych przez Polskie Środowisko Muzyczne kandydatur po 5 nominowanych w każdej kategorii. I w przypadku kategorii Odkrycie Roku decyduje publiczność, a w kategoriach pozostałych decyduje Kolegium Elektorów, które złożone jest z rektorów uczelni muzycznych, dyrektorów instytutów muzyki i muzykologii, dyrektorów organizacji branżowych, a także z laureatów poprzednich edycji nagrody. A nagrodę Koryfeusz Muzyki Polskiej Środowisko Muzyczne przyznaje od 2011 roku swoim najwybitniejszym przedstawicielom. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże i tak właściwie przez cały dzień. Do tego trzeba dodać jeszcze opady deszczu, które mogą pojawić się na północnym wschodzie. Na termometrach od 11 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie do 16 stopni na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale i będzie spadać. Jeśli chodzi o transport, to pojawiają się zachęty do tego, by korzystać z komunikacji miejskiej albo do pracy jeździć na rowerze czy na hulajnodze. Mieszkańcy wielu europejskich miast się jednak buntują. W Wielkiej Brytanii mieszkańcy w wyborach lokalnych wybierają tych kandydatów, którzy sprzeciwiają się faworyzowaniu rowerzystów. Brytyjczycy sprzeciwiają się także idei 15-minutowych miast. Hulajnogi, rowery, również monocykle elektryczne to dopiero początek tej długiej listy. Dwie dwójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Between a boy and man, she was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life, like when and where. The way the moonlight shined upon her hair. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Change. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again. Man, I'd like to see that girl again. And we were trying different things. And we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. We were trying different things, and we were smoking funny things, making love. Jedenaście minut po godzinie ósmej. To tak pięknie. Tak, 2 2 7 3. Teraz miałem okazję dokończyć nasz numer telefonu. Proszę Państwa, rozmawiamy dzisiaj o kwestiach korzystania ze wspólnych przestrzeni w miastach, z chodników. No każdy chce jechać i czasami wynikają z tego wszystkiego nieporozumienia. No i pytanie, jak je rozwiązywać? Niektórzy mówią, że trzeba zadzwonić na Straż Miejską albo na policję, ale są też inne metody. Strażnikom miejskim, tak samo jak nie zazdroszczę policjantom, ze względu na to, że kiedyś, jak doszło do nieporozumienia między dwoma facetami, to załatwiali sprawy między sobą, nawet i po męsku, ale było to załatwiane między sobą, a teraz z byle czym podnosi się telefon komórkowy i wydzwania. Bo teraz każdy ma telefon, no i jednak te metody z Dzikiego Zachodu wydaje się, że no, nie są najskuteczniejsze, ani też odpowiednie. Nie tylko dzwoni się po służby, czyli po strażnika miejskiego albo funkcjonariusza policji, ale przede wszystkim się nagrywa w obecnych czasach, bo chyba tak najczęściej wyglądają te interwencje, a potem ten film ląduje na przykład na jakiejś stronie. No tak, ale tak sobie myślę o tym nagrywaniu, że nikt mnie nie pytał o zgodę, czy ja chcę być nagrywany. Są takie kraje, ale jak na przykład Szwajcaria, gdzie w ogóle nagrywanie kierowców przez kierowców i w ogóle nagrywanie kogokolwiek w przestrzeni publicznej jest zabronione. I zastanawiam się nad tym, czy my także nie powinniśmy się nad tym zastanowić. Staliśmy się trochę szeryfami wszyscy, prawda? Wyposażeni i w telefony, i w kamery, na przykład w samochodach. Tylko, że taki osobisty szeryf nagina zasady do swoich własnych potrzeb. I jeszcze jeden głos. Nawet byście przed chwilą podali za zbyt szybką jazdę. Co to znaczy zbyt szybka jazda i na jakiej podstawie oni określą, czy ja mogę jechać, czy jadę szybko, czy jadę wolno. Nie są w tego stanie zmierzyć. Każdy sąd odrzuci taki wniosek. No właśnie, proszę Państwa, i zaczyna się relatywizowanie, bo jeżeli komuś ktoś zrobi krzywdę, no to wtedy rzeczywiście widać. Nawet ktoś może stracić życie. Ale jak ja naginam zasady i jadę za szybko jak wariat po chodniku, to wtedy można, bo przecież co mi policja zrobi, bo przecież nie zmierzą. No tak, nie złapię, prawda? Bo za szybko. Ale oznacza to zbyt szybka jazda chyba to, że jest granica bezpieczeństwa, kiedy to po prostu w przypadku wypadku jest poziom przeżywalności tak zwany, prawda? Więc często hulajnogi mają do 20 km na godzinę takie ograniczenie. Czułem spokój w waszych duszach, ale nikt do tego nie wymyślił stróża. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Patrzą żyły skute mary na spróchniałe mózgi ich ofiary. Jest ich wszędzie coraz więcej. Czekam zaplątany w chore ręce. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. marzeniami. Jak wygląda ten was trudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Potrzebne żyć. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić. Haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Miałbym taki apel do użytkowników rowerów i hulajnóg. Tak się składa, że też bardzo dużo jeżdżę na rowerze, dużo jeżdżę motocyklem, osobówką, ale jestem także kierowcą ciężarówki, potocznie zwanej tira. Rowerzysta jedzie drogą dla rowerów, natomiast kierowca ciężarówki sygnalizuje zamiast skrętu w prawo. To bardzo bym prosił o rozwagę rowerzystów, dlatego że ja wiem, że rowerzysta ma wtedy pierwszeństwo. Ja wiem, że kierowca ciężarówki ma do dyspozycji piękne i wielkie lustra, ale nie zawsze musi tego rowerzystę zobaczyć. No, dlatego też trzeba, wszystkie strony muszą używać głowy, prawda, w tej sytuacji i empatia. Często pojawia się to słowo empatia, słowo klucz, czyli zwracanie uwagi na siebie wzajemnie. I udowadnianie w takim przypadku, że to ja mam pierwszeństwo, bo ja mam zielone światło, nie wydaje mi się specjalnie opłacalne z perspektywy rowerzysty, bo to on będzie miał największe straty. 17 minut po 8. Maybe it's inside the bottle. Maybe. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies. Names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spend my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warmer than sunshine. Well, I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Said I need. Rowerzysta wjedzie czasami przed maskę, kiedy kierowca nie zauważy, ale kierowca tira także tutaj słusznie zauważył, że kierowca może czasami rzeczywiście nie widzieć nadjeżdżającego, pędzącego rowerzysty. Ale proszę Państwa, kiedy na ścieżce rowerowej jest namalowane przejście dla pieszych, to nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy, żeby którykolwiek rowerzysta tego przestrzegał i zatrzymywał się przed tym maleńkim przejściem dla pieszych na ścieżce rowerowej. Wtedy też pieszy zdaje się, że nie powinien udowadniać, że to on ma pierwszeństwo, bo źle się to skończyć. Jak to spuentować? No cóż, każdy chce jechać i każdy chce iść. A jak się jeździ, to będziemy sprawdzać. Dokładnie, ale też każdy chce bezpiecznie dotrzeć na miejsce i niech to też będzie taki wyznacznik naszego zachowania na drodze i takiej kultury, zwykłej, podstawowej kultury. Po prostu miejmy oczy dookoła głowy, jak to mawiał klasyk, zwracajmy uwagę na siebie. 21 minut po ósmej, pora na trójkę ma nam, bo nic dwa razy, prawda? Również na drodze. Spojrzeń oczy nie, nie, nie, nie.

No i jak tam biznes? Rozwija się świetnie. Jak ty to robisz? Kluczem jest aktywność, a kodem promo 400. Rozwiniesz? Zakładasz i konto biznes w Alior Banku. Z kodem promo 400 odbierasz 400 zł. Potem do 1500 zł za aktywność i nawet 1000 zł zwrotu za paliwo. Świetny biznes. Rozwiń i ty. Przedsiębiorco, załóż i konto biznes online i odbierz nawet 2900 zł premii w ciągu roku. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla ikonta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz warunki i regulaminy promocji 400 zł na start, 1500 zł dla firm i plusy do karty z plusem dostępne są na aliorbank.pl. Let's go! Naprawy w MediaMarkt. Nieważne, gdzie kupiłeś swój sprzęt, my go naprawimy oraz zapewnimy 12 miesięcy gwarancji na wymienione części. U nas naprawisz każdy sprzęt. Usługi MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 8:30. Czas na Radio Nawigator Trójki, Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Czy jakieś zmiany na drogach? No nawet na lepsze. Tak jest przynajmniej w Małopolsce, bo tutaj zmalał korek przy dojeździe do obwodnicy Krakowa na jezdni do Katowic. Utrzymuje się natomiast na samej obwodnicy od węzła Kraków Południe po węzeł Kraków Tyniecki jezdnia do Katowic właśnie. Nieco mniejsze korki również na Śląsku. Teraz utrzymuje się cały czas przy dojeździe do węzła Brzęczkowice S1. Natomiast, żeby była równowaga, pogorszyła się sytuacja na Mazowszu przy dojeździe do Warszawy. Łódź Warszawa. Korek zaczyna się w okolicach węzła Grodzisk Mazowiecki na A2 na jezdni do Warszawy. Jest po prostu ciasno. Później już do węzła Konotopa. No i sama obwodnica Warszawy S8. W tej chwili korki zarówno w stronę Wrocławia, jak i do Białegostoku. Zakorkowana też południowa obwodnica Warszawy między Wilanowem a węzłem Warszawa Południe, jezdnia w stronę Konotopy. Także dużo cierpliwości tutaj. No i północ Polski, obwodnica Trójmiasta. Tu również utrzymuje się korek w stronę Łodzi przed węzłem Gdańsk Południe. Kierowcy bardzo mocno zwalniają, no i jadą bardzo powoli w tym właśnie korku. Czas na serwis Trójki. W skrócie Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny na Radę Ministrów Spraw Zagranicznych unijnych krajów w Luksemburgu głównym tematem sytuacja na Bliskim Wschodzie. Szefowie dyplomacji 27 będą dyskutować o ochronie Europejczyków przebywających w regionie, współpracy konsularnej, sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy i zagrożeniu rozlaniem się konfliktu. Izraelskie lotnictwo zaatakowało nad ranem dwie zlokalizowane w Libanie komórki Hezbollahu, których zadaniem był ostrzał Izraela pociskami przeciwpancernymi i rakietowymi. Libańska Państwowa Agencja Informacyjna potwierdziła atak, a źródła w Hezbollahu podały, że zginął jeden z bojowników, poinformowała agencja Reutera. Od 7 października trwa sporadyczna wymiana ognia między izraelskimi siłami a wspieranym przez Iran Hezbollahem, który działa z terytorium Libanu. Po stronie izraelskiej zginęło co najmniej 5 żołnierzy, 1 osoba cywilna, po libańskiej 11 terrorystów i 4 cywilów. Wieczorem w Filharmonii Narodowej poznamy laureatów Nagrody Korfeusz Muzyki Polskiej. Podczas gali statuetki zostaną wręczone w 4 kategoriach, mówi wicedyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca Lech Dzierżanowski. Wydarzenie roku, odkrycie roku, osobowość roku i nagroda honorowa za całokształt. W każdej kategorii mamy 5 nominowanych i z tych 5 nominowanych wybieramy jedną osobę. Znaczy wybierają elektorzy, to jest specjalnie powołane grono przez nas, złożone z najważniejszych, można powiedzieć, osób ze świata muzyki, także z tych, którzy już poprzednio dostali tytuł koryfeusza w kategorii odkrycie. To wszyscy wybierają, czyli że wybór należy do internautów. Nagrodę Środowisko Muzyczne przyznaje od 2011 roku swoim najwybitniejszym przedstawicielom. Polskie Radio jest patronem medialnym. Pełny serwis o 9:00. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. To już nie ten sam Raków Częstochowa. Mistrzowie Polski przeplatają mecze dobre, jak zwycięski w Warszawie z Legią, z kiepskimi jak wczorajszy w Zabrzu. Przegrali z notującym nie najlepszy początek sezonu Górnikiem 1-2. Brakowało nam takiej indywidualnej jakości w tej pierwszej, w tej drugiej też połowie. Nie graliśmy tak, jak powiedzieliśmy przed meczem i szkoda. Mówił obrońca Rakowa Serb Milan Rundić. W drugim z wczorajszych meczów w piłkarskiej PKO Ekstraklasie Radomiak po jeden zremisował przed własną publicznością z Koroną Kielce, a mecz Widzewa Łódź z Ruchem Chorzów został przełożony. W Łodzi lało na tyle mocno, że murawa nie nadawała się do gry. W Katalonii słonecznie, dziś nawet do 25 stopni. Wczoraj było tylko nieco chłodniej. Barcelona przy pięknej pogodzie i na suchej murawie na Stadionie Olimpijskim, gdzie rozgrywa mecze w tym sezonie na czas remontu Camp Nou, 1-0 pokonała Athletic Bilbao, nie tracąc dystansu do Realu Realu Madryt. Królewscy przed El Clasico mają tylko punkt więcej. We Włoszech mecz kolejki dla Juventusu. 1-0 wygrał na San Siro z Milanem. Rossoneri od 40 minuty grali w 10. W bramce Juve całe spotkanie zaliczył Wojciech Szczęsny, tak jak Mati Kasz na prawej obronie Aston Villa. The Villans pokonali w Birmingham West Ham aż 4-1. To w Premier League rzecz jasna. Wracamy do kraju. Na miesiąc przed startem Pucharu Świata w skokach narciarskich w Szczyrku odbyły się letnie Mistrzostwa Polski. Letnie z nazwy zawody na Jagiellicie wygrał Dawid Kubacki. Mnie gdzieś tam wewnętrznie uspokaja po tych wszystkich perypetiach i skakaniu w kratkę przez pół lata, że jak się zbliża to, kiedy trzeba, to jest okej. Stwierdził Dawid Kubacki. Srebrny medal wywalczył Piotr Żyła, brązowy Kamil Stoch. Za tempo wiewu świeżości w polskich skokach odczuć się nie da. Co innego w Plus Lidze. Każdy sezon generuje nowe siatkarskie talenty. Trwa pierwsza kolejka rozgrywek. Kończy ją dzisiejsze spotkanie Norwidu Częstochowa ze Ślepskiem Suwałki. Wczoraj Jasy Koresowia Rzeszów do 1 przegrała z Projektem Warszawa, GKS Katowice do 0 z Treflem Gdańsk. W Tauron Lidze Pań ciąg dalszy słabej gry mistrzyni Polski. Siatkarki UKS uległy w Łodzi do 0 BKS-owi Bielsko-Biała. Pałac Bydgoszcz też do 0 przegrał u siebie z Chemikiem Police. A w Grand Prix Stanów Zjednoczonych w Formule 1 plecy rywalom nie po raz pierwszy w tym sezonie pokazał Max Verstappen. Pewny kolejnego tytułu mistrza świata kierowca Red Bulla w pobitym polu zostawił Lewisa Hamiltona z Mercedesa i Lando Norrisa z McLarena. Dzisiaj już tylko niewielkie i miejscowe opady deszczu. Temperatura od 11 stopni na północnym wschodzie, 13-14 w centrum i na wybrzeżu, do 16 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Jeszcze początkowo na krańcach wschodnich wiatr może być porywisty. Is this love? Proszę Państwa, ustaliliśmy z Radosławem, patrząc przez okno, że jesień jest niezwykle przyjemnym czasem, kiedy na przykład nie musimy wychodzić na zewnątrz, ale jeżeli nawet musimy wychodzić na zewnątrz, no to możemy tak, bawić się modą, wykorzystując różnego rodzaju płaszcze oraz kraty i różnego rodzaju jeszcze inne stylizacje. Oprócz tego ciepłe, rozgrzewające napoje, no i jeszcze dynia, grzyby i inne historie. Tak, ustaliliśmy też, że to jest dobry moment, żeby na przykład eksperymentować z różnymi stylizacjami, prawda, żeby się nie bać tej aury i żeby też nie myśleć negatywnie, że tylko opady deszczu albo wiatr i zimno. Można jednak wyciągnąć coś z każdej pory roku pozytywnego. Jeśli chodzi o ruch, o którym dzisiaj rozmawiamy, jeśli chodzi także o kwestie bezpieczeństwa, no to słuchacz, no wydaje mi się, że ze słuszną uwagą. Przed chwilą pan redaktor powiedział o przejściu dla pieszych na ścieżce rowerowej. Chciałem zauważyć, że przejście dla pieszych to jest znak D6, a nie tylko zebra. Także na to trzeba zwracać uwagę. Czyli znaku zabrakło i tej rurki, zwłaszcza na zakręcie, kiedy ktoś jeszcze wymaluje przejście dla pieszych, to wydaje mi się, że rowerzysta jest super zabezpieczony. Tak jest. No, znaki życia nie uratują, więc jednak mimo wszystko apelujemy o to, żeby zwracać na siebie wspólnie uwagę. 18 minut do 9. I mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy wdzięk, samotna jak czasem bywa twój lęk. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louis. To chyba miłość jest. Kończy się nasze dzisiejsze spotkanie. Nam nie pozostało nic innego, jak zaprosić na jutro Państwa. Będziemy tutaj od godziny 6:00, a za dzisiaj już dziękujemy. Michał Jakubik, Rafał Jarząbek, Staszek Pyrzyna, Radosław Nałęcz, Piotr Firan. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. A na zegarze kwadrans pozostał do godziny 9:00. Salon Polityczny Trójki. A gościem salonu jest Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, a ja nazywam się Michał Rykowski i witam Państwa w Radiowej Trójce. Dzień dobry. Ministrze, dzień dobry. PiS wygrywa, ale trzeciej kadencji raczej nie będzie. Czy już wiedzą państwo, czego zabrakło? Oprócz tego, że wyborców. To, powiem tak, no oczywiście można powiedzieć z jednej strony satysfakcja, bo udało się utrzymać właściwie wyborców te straty, jeśli chodzi o ilościowo, ilość osób, które na nas głosowały po bardzo ciężkim okresie, bo ta kadencja ostatnia była bardzo ciężka, kryzysowa, wiele wyzwań przed nami, więc to się udało. Niestety procentowo wygląda to nieco inaczej, więc to przełożenie na parlament jest inne. My rozmawiamy, będziemy rozmawiać, będziemy analizować, co można było zrobić lepiej, jakie błędy zostały popełnione, bo każdy popełnia błędy, a szczególnie ten, kto dużo robi. Jest to powiedzenie, ten tylko się nie myli, ten tylko nie popełnia błędów. A na pana intuicję, panie premierze, to te błędy były, powiedzmy, na końcówce kampanii, były w kampanii, czy one gdzieś się nawarstwiały wcześniej? Ja nie chcę też takiej analizy w tej chwili dokonywać. Jest wiele w tej chwili w przestrzeni publicznej tego typu analiz. Wiele z nich wskazuje, że to wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji był takim momentem, kiedy to poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości tąpnęło, można powiedzieć, i już trudno było wrócić do poprzedniego poziomu, ale też nastąpiła pewna mobilizacja tych wyborców, którzy wcześniej, no, można powiedzieć, albo nie głosowali, albo, tak powiem, podchodzili z rezerwą do wszystkich partii politycznych, zdecydowali się poprzeć opozycję. Więc ta analiza trwa, będzie trwać, ona wnioski jeszcze są przed nami, natomiast w tej chwili też musimy się skupić oczywiście nad tym, aby jeśli powstanie rząd złożony z partii opozycyjnych, dotychczas opozycyjnych, to musimy się skupić nad tym, żeby ten rząd rozliczać, żeby wszystkim pilnować, aby ten dorobek naszych rządów nie został roztrwoniony, bo taka groźba moim zdaniem w tej chwili istnieje. Przedstawiać dobre projekty, przedstawiać dobre pomysły. Nie chcemy być taką opozycją, która mówi tylko nie wszystkim rozwiązaniom, natomiast nie ma żadnego pomysłu, jak zmierzyć się z problemem. Za chwilę o tym porozmawiamy, natomiast zanim ten rząd stworzony z partii opozycyjnych powstanie, no to są te kroki konstytucyjne. Jest pierwszy krok, desygnowanie na premiera. No właśnie pytanie kogo, bo są konsultacje u pana prezydenta Andrzeja Dudy od jutra. Kto będzie reprezentował Prawo i Sprawiedliwość jutro u prezydenta? Nie mam takiej wiedzy w tej chwili, żeby to potwierdzić, natomiast no to jest naturalne, co pan prezydent w tej chwili robi. Rolą prezydenta jest, aby zapoznać się ze stanowiskiem wszystkich ugrupowań, które zdobyły mandaty w tych wyborach, a tak się złożyło, że właściwie wszystkie startujące, te najważniejsze komitety reprezentujące główne partie polityczne w tym parlamencie będą reprezentowane. Nie chcę tutaj wyręczać absolutnie pana prezydenta, nie podpowiadać, co ma zrobić. Pan prezydent zdecyduje. No i tyle. Właściwie wszystko. Naturalnym kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości jest Mateusz Morawiecki. Tak, to oczywiste. To jest oczywiste. Tutaj nie może być w tej chwili jakichś zmian. Natomiast no, pytanie, jaką decyzję pan prezydent podejmie po tych konsultacjach. Jest pewien zwyczaj w Polsce, który zakładał dotychczas, że to ugrupowanie, które zdobyło najwięcej mandatów w Sejmie, dostaje prawo do próby stworzenia rządu, nawet jeśli nie ma samo większości. No takie formalne rozmowy mogą się właśnie odbyć po desygnowaniu kandydata na premiera. Jak pan rozważa te ewentualne, że rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwości udałoby się te 231 głosów zdobyć? Brakuje 39, to jest bardzo dużo. Czy można sobie oczywiście wyobrazić bardzo różne konfiguracje. A matematycznie jest to możliwe. Matematycznie jest to oczywiście możliwe. Czy jest możliwe politycznie, to pewnie najbliższe dni to pokażą. Wiemy przecież, że partie opozycyjne ze sobą rozmawiają. Wiemy, że te rozmowy nie są usłane różami, że i też jakby to jest oczywiste, że różnice są tam bardzo duże, począwszy od różnic światopoglądowych, niezwykle ważnych, bo mamy chociażby lewicę, która w radykalny sposób chce w tej chwili przeprowadzić w Polsce taką światopoglądową rewolucję, ale te różnice dotyczą wielu innych obszarów, chociażby suwerenności Polski. No, słyszałem chociażby wypowiedź Marka Sawickiego, który mówił, że PSL nigdy nie zgodzi się na ograniczenie suwerenności Polski. No właśnie, Polski. Panie premierze, w kontekście tego, skoro co dzieje się w Unii Europejskiej, jest ważne. Rzeczywiście Unia Europejska to jest ten temat, który on bardzo szybko pojawi się na agendzie, dlatego że jest głosowanie w Parlamencie Europejskim dotyczące właśnie zmiany zasady jednomyślności. to będzie wpływać na naszą przyszłość w Unii Europejskiej. No i właśnie jest pytanie, bo Polskie Stronnictwo Ludowe w ustawie Marka Sawickiego mówi wprost, że takiej zgody PSL-u nie będzie. No ale pytanie, czy ten głos w tym nowym rządzie będzie słyszalny, bo wiemy z kolei, że zarówno Donald Tusk, jak i Lewica, mam wrażenie, że politycy Polski 2050, nawet jeżeli nie wszyscy z radością witają tę federalizację, to na pewno się temu nie sprzeciwiają. No też mam takie wrażenie. Mam w ogóle wrażenie, że w bardzo wielu obszarach PSL do tamtego układu nie pasuje, tak bym powiedział, i że będzie musiał albo pójść na daleko idące ustępstwa w stosunku do zdania tego większego partnera. Tutaj mam przede wszystkim na myśli PO, bo Donald Tusk, jeśli będzie desygnowany na premiera przez te partie opozycyjne, takie głosy w mediach się pojawiają, na pewno będzie chciał tutaj przeforsować wszystkie te rozwiązania, które będą w Brukseli czy w Berlinie forsowane. PSL no, będzie musiał albo się z tym pogodzić, albo pogodzić się z porażką. To znaczy, że będzie protestował, ale ten protest nie przyniesie większego skutku. Więc to też jest taki pewnie moment, kiedy politycy PSL-u powinni się zastanowić, czy warto wchodzić do tej rzeki, czy warto rzeczywiście przy tak wielkich różnicach ryzykować ten układ, czy być może zastanowić się nad jakimś innym rozwiązaniem, które pozwoliłoby Polsce przede wszystkim uniknąć podjęcia decyzji, które będą skutkowały bardzo długo i bardzo negatywnie dla nas wszystkich. No ale z drugiej strony PSL ma, mam wrażenie, bardzo duży taki polityczny żal do Prawa i Sprawiedliwości za te ostatnie 8 lat. I to pewnie utrudnia rozmowy. Oczywiście to były na pewno trudne lata. PSL był też częścią, można powiedzieć, tej totalnej opozycji. Wpisał się w to. Ale polityka to też umiejętność zakopywania tego typu podziałów i szukania współpracy i szukania kompromisu tam, gdzie chodzi o dobro Polski. Tam, gdzie chodzi o to, aby te dobre rozwiązania dla Polski mogły być kontynuowane. Programy społeczne, kwestia wzmocnienia naszej obronności, sprzeciw wobec paktu migracyjnego, sprzeciw wobec ograniczeniu suwerenności Polski, czyli odebrania nam prawa weta w najważniejszych sprawach, które będą rozpatrywane w Unii Europejskiej. To są kwestie, które do dzisiaj, myślę, są tak poważne, że przy tym różnego rodzaju urazy, obrazy czy jakieś złe wspomnienia naprawdę bledną. I myślę, że warto się wznieść ponad to i popatrzeć na to, co przed nami, a nie to, co za nami. Daje pan wiarę zapewnieniom głównie Koalicji Obywatelskiej, że kwestie migracyjne, kwestie unijne, kwestie KPO, one zostaną załatwione bardzo szybko. Nie daje wiary. Absolutnie nie daje wiary. Widzę w wielu obszarach przygotowanie do tego, aby wycofać się nie tylko z własnych obietnic, ale wszystkim wycofać się z tych rozwiązań, które no dzisiaj myślę, są, możemy wszyscy jako Polacy być dumni. Chociażby właśnie programy społeczne, ale chociażby również program rozbudowy naszej polskiej armii. Przecież to jest nasz żywotny interes w sytuacji, w której jesteśmy. Wojna na Ukrainie, te zagrożenia, wypowiedź pana prezydenta Bidena, która przecież nie bierze się z niczego, że Polska jest tym następnym zagrożonym przez imperializm rosyjski, przez agresję rosyjską krajem. Więc to trzeba brać wszystko pod uwagę. Obawiam A jednocześnie się... przyszła pani minister finansów, być może Izabela Leszczyna, która była już wiceministrem finansów, no straszy dziurą Morawieckiego. No więc właśnie... O tym, że to państwo nie zostawiacie budżet w strasznym stanie. Panie redaktorze, właśnie o tym mówię. Znaczy to jest takie budowanie dzisiaj wielkiego kłamstwa, żeby zrobić fundament pod wycofanie się z tych programów, które my kontynuujemy i na które mieliśmy zawsze pieniądze i mamy te pieniądze. Co do sytuacji budżetu, to ona jest naprawdę bardzo dobra. Jeśli patrzymy na wpływy do budżetu, to w ciągu tych ostatnich 8 lat udało się je z nawiązką podwoić. No, w 2015 roku te wpływy do budżetu były na poziomie około 290 miliardów złotych. W tej chwili przekraczyły 600 miliardów, więc jakby tu udało nam się ten budżet uszczelnić, udało nam się zwielokrotnić wpływy do budżetu pomimo obniżenia podatków, zmniejszenia obciążenia podatkowego dla obywateli, jeśli chodzi o dług publiczny, no bo jeśli mówimy o dziurze, no to musimy odnieść się do długu publicznego. On dzisiaj jest na poziomie nawet nieco niższym niż w roku 2015 i na o wiele niższym niż średnia unijna. No ten dług jest na poziomie około 50% w tej chwili w stosunku do PKB, a średnia unijna to prawie 90%. Jesteśmy naprawdę w bardzo dobrej sytuacji. To pomimo tego, że wydaliśmy ogromne pieniądze, chociażby na tarcze, osłony dla przedsiębiorców w czasie COVID-u, ale również na te tarcze energetyczne, bo przecież dzisiaj to, że Polacy płacą za prąd czy za gaz tyle, ile płacili przed kryzysem energetycznym, to jest zasługa ogromnych pieniędzy budżetowych, pieniędzy ze spółek. spółek, które pozwoliły zamrozić te ceny. No właśnie, od nowego roku te ceny będą odmrożone. Wszystko na to wskazuje. Znaczy, to już będzie decyzja nowego rządu. Nasz rząd, zapowiedzieliśmy to zresztą, że te tarcze będą przedłużane. Również te tarcze energetyczne. Nie wyobrażam sobie, aby Polaków mógł dotknąć tak skokowy wzrost cen energii, bo to będzie, gdyby założyć, że tych tarcz nie będzie, wzrost na poziomie może 70, a nawet może więcej procent. No, dla większości Polaków energia i ciepło stałyby się towarem luksusowym. No, na to nie możemy, do tego nie możemy absolutnie dopuścić. Nasze zobowiązanie i nasze działania były tutaj bardzo zdecydowane, czyli utrzymanie tarcz, utrzymanie wsparcia Polaków w kryzysie. No, jaka będzie decyzja nowego rządu, jeśli ten rząd stworzy opozycja, to oczywiście trudno mi w tej chwili wyrokować. Natomiast właśnie te wypowiedzi, takie jak pani Leszczyny, ale również innych polityków, wskazują na to, że ten rząd będzie chciał się wycofać z wspierania Polaków w kryzysie, w inwestowaniu pieniędzy budżetowych w to, aby Polacy no, mogli przejść suchą stopą przez ten kryzys. I to będzie bardzo odczuwalne społecznie. Panie ministrze, pana domena, czyli aktywa państwowe, czyli spółki Skarbu Państwa. I tutaj zapowiedź chociażby posła Bartoszewskiego o tym, że najprawdopodobniej będzie próba cofnięcia fuzji orlenowych, powiem w ten sposób, czyli Orlenu z PGNiG-iem. Nowy rząd będzie się temu przyglądał. Jak pan ocenia te zapowiedzi, na razie zapowiedzi? Znaczy one są no niestety absurdalne, ale przede wszystkim szkodzące Polsce. Przecież dzięki tej fuzji Orlenu z Lotosem i z PGNiG-iem udało się stworzyć podmiot, dzięki któremu możemy trzymać właśnie chociażby w ryzach ceny. No, ceny gazu dzisiaj dla odbiorców indywidualnych są o wiele niższe niż te ceny rynkowe, również dlatego, że Orlen uczestniczy w dopłatach do zamrożenia cen gazu. To, że paliwo w Polsce jest tańsze na stacjach benzynowych niż w większości krajów Unii Europejskiej, to dlatego, że dzisiaj duży podmiot, jakim jest Orlen, powiększony o te podmioty, może negocjować. Tak, przewodniczący Tusk zapowiadał, ceny, że po wyborach zrobi cyk i będzie paliwo po piątce. No więc czekamy na te cuda, bo cuda w gospodarce się, w biznesie i w polityce się nie zdarzają. Trzeba te dobre rozwiązania wypracować, trzeba stworzyć pod nie podwaliny. My, budując właśnie duży multienergetyczny koncern, daliśmy Polsce narzędzia do tego, żeby móc nie tylko zachować nasze bezpieczeństwo energetyczne, ale Polakom zapewnić dostęp do tańszych surowców energetycznych i to się po prostu udaje. Opozycja tego nie może znieść. Opozycja będzie chciała, jak widać, rozmontować wszystko, co udało nam się w tym czasie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, nie bez rozsądku, tylko na takiej zasadzie zakwestionowania tego wszystkiego, co było jakimś sukcesem Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest dobra droga. To nie jest dobra droga, nawet jeśli opozycja przejmie władzę, to ja apeluję do tego, żeby odrzucić takie myślenie kategoriami wojny polsko-polskiej, totalnego zaprzeczenia wszystkiego, co PiS zrobił, na rzecz jednak jakiegoś myślenia o Polsce i myślenia o Polsce. To skoro o tym mówimy, to na koniec już, panie ministrze, przejmuje władzę nowy rząd stworzony przez polityków opozycji. Pana zdaniem 3-4 takie rzeczy, które ten rząd powinien za wszelką cenę, powiem tak, kontynuować, dlatego że to jest kwestią polskiej racji stanu. Znaczy przede wszystkim powinien kontynuować nasz program rozbudowy armii, bo to jest rzeczywiście kwestia racji stanu i tutaj nie możemy pieniędzy oszczędzać na tym, bo bezpieczeństwo jest absolutnie bezcenne, a my dzisiaj jesteśmy w takim miejscu i w takim czasie, gdzie to bezpieczeństwo musi być na pierwszym miejscu. Powinien ten rząd Polskę ochronić przed napływem nielegalnych migrantów. To jest absolutnie dla mnie poza dyskusją. Powinien kontynuować programy społeczne, bo one dzisiaj dają Polakom godność, dają Polakom poczucie, że mogą godnie żyć. I bezpieczeństwo energetyczne, to co jest też niezwykle ważne, czyli zachowanie tych programów, które stworzyliśmy, budowy chociażby elektrowni jądrowej, całej energetyki jądrowej i dużych elektrowni i tych elektrowni SMR-owych. To jest również kwestia przyszłości Polski, również tego, czy nasza gospodarka będzie konkurencyjna przez dostęp do taniej energii. To musi być po prostu kontynuowane niezależnie od tego, kto będzie rządził. Ja apeluję o to, aby w tych sprawach, które rzeczywiście są fundamentem naszego polskiego bezpieczeństwa, naszej polskiej racji stanu, nie stosować dzisiaj takiej zasady przełożenia wajchy, czyli zrobienia na złość swoim konkurentom politycznym, a przy okazji bardzo dużego zaszkodzenia Polsce i Polakom. I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, był gościem Salonu Politycznego Trójki. Michał Brykowski, dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję.